У эфіры Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіна. У брэсцкай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Актывіста дэмакратычнага руху Александра Трошчэнкава арыштавалі на 15 сутак. Яго абвінавацілі ў абразе суддзі. Чацвёра маладафронтаўцаў пакараныя ў Полацку мільённымі штрафамі. Праваабаронцы пачалі маніторынг выбарчай кампаніі. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікае не прымаць новага закону аб СМІ без шырокага абмеркавання. На гарадзенскім абласным тэлебачанні больш не гучыць беларуская мова. У абітурыентаў пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Гэта і іншыя тэмы пасля навінаў. У пражскай студыі навінаў Ганна Соусь. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Парыжы праходзіць міжнародная канферэнцыя ў справе эканамічнай дапамогі Афганістану. Першая леді США Лора Буш заявіла, што Вашынгтон выдаткуе больш за 10 мільярдаў даляраў на аднаўленне гэтай краіны. У форуме бяруць удзел прадстаўнікі 65 дзяржаваў і 15 міжнародных арганізацый. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў лідараў краінаў-донараў выдаткаваць 50 мільярдаў даляраў на пяцігадовую праграму развіцця афганскай эканомікі. Генеральны сакратар АН Пан Гімун у лісце кіраўніцтву Косава паведаміў пра намер скасаваць місію АН у Косава і перадаць асноўныя функцыі нядаўна сфармаванай місіі Еўразвязу ў Косава. Расія выказала занепакоенасць гэтым, паводле расійскага МЗС, фармат міжнароднай прысутнасці ў Косава можа быць зменены толькі рашэннем Рады бяспекі АН. У Ірландзіі сёння праходзіць рэферэндум па новай базавай дамове Еўразвязу. Так званая дамова пра рэформы мае замяніць праект еўрапейскай канстытуцыі. Калі ірландцы выкажуцца адмоўна, рэформа звязу можа быць спыненая. На сённяшні дзень дамову ўжо ратыфікавалі 17 з 27 дзяржаваў звязу. У Ірландыі паводле закона такое пытанне павінна быць абавязкова вынесенае на рэферэндум. Кубінскія ўлады збіраюцца ўвесці сістэму дыферэнцыяванай аплаты працы. Цяпер сярэдні заробак у Кубе ці то лекара, ці то селяніна складае прыкладна 20 даляраў. На поўначы паласы Газы пры выбуху загінулі 4 чалавекі і 20 былі параненыя. Высокапастаўлены супрацоўнік брытанскай выведкі, які пакінуў у лонданскай электрычцы пакет з сакрэтнымі дакументамі, часова адхілены ад працы. У Брусэлі пачалася двухдзённая сустрэча міністраў абароны краінаў НАТА. Яны абмяркуюць планы навучання 2,5 тысячаў вайскоўцаў сілаў бяспекі ў Косава, якую ў лютым аб'явіла незалежнасць ад Сербіі. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс, як чакаецца, папросіць сваіх партнэраў па НАТА дапамагчы ў падрыхтоўцы сілаў паліцыі ва Афганістане. Ярданскі кароль Абдулла сустрэўся з прэм'ер-міністрам Іраку Нуры Аль-Малікі ў Амані. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Суд Цэнтральнага раёну Менску арыштаваў сёння актывіста дэмакратычнага руху Александра Атрошчэнкава на 15 сутак за абразу суддзі Алены Ільіной. 23 красавіка, калі суддзя Іліна зачытвала прысуд у крымінальнай справе, якую назвалі справаю 14, нехта з судовай залі яе абразіў. Суддзя загадала тады спецназаўцам затрымаць Александра Атрошчэнкава. На яго ў кабінеце суду быў складзены адміністрацыйны пратакол. Сёння Александра Атрошчэнкава выклікалі ў КДБ, каб ён даў тлумачэнні, што да скаргі на супрацоўнікаў гэтай установы, якія летась забралі ў яго з кватэры кампутар і архтэхніку. Жонка Александра Дар'я абураная дзеяннямі КДБ і міліцыі. Вельмі абурена. Мы тэлефанавалі з 11 гадзін, праўцы, ата Крэсціна, у КДБ тэлефанавалі. Да паловы чацвертай КДБ не магло знайсці майго мужа. Гэта вельмі дзіўна. Паўтары гадзіны мы прачакалі з адвакатам Стрымкоўскай у КДБ, акуль да нас выйдзе гэты падпалкоўнік. Я думаю, што гэта ўсё было зроблена для таго, каб яго асудзіць без сведкаў, каб ніхто не смог прыйсці на ягоны суд. Дар'я Атрошчэнкава заявіла, што падрыхтавала скаргу ў пракуратуру на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі і КДБ. Александр Атрошчэнкаў выйдзе на волю 27 чэрвеня. А у Полоцку суддя городского суду Наталья Деревянко признала молодевых активистов Миколу Демиденко, Олеся Круткина, Сержука Короленко и Катерину Соловьеву удельниками несанкционованной акции. Минулую ночь затриманные учора полоцкие молодофронтовцы провели под вартою у изоляторы часового утримания. А сегодня судья признала их виноватыми. Миколу Демиденко, Олесю Круткину, Сержуку Короленку и Катерине Соловьевой присудженные штрафы по мерам 30 базовых величинь, або 1 050 000 рублей кожному. Поводле Катерины Соловьевой, никто из подсудных не отмовлял того, что вчера они проводили громадскую акцию, как продемонстрировать свое ожидание жить у сапраўды демократичной краине. Деля этого они вышли до будинку Полоцкого гарвыканкаму с растяжкой «Стоп диктатура». Але про 5 хвилин были затриманы сопрацовниками милиции. Еще сказали, что так, но мы сами сидели с растяжкой, вот если покой громадян не порушали, мы не кричали лозунги, то как выказывали свой протест. Без политики, якая бывает в нашей стране, именно это то, что нас затримали. Это еще раз доказывает наявность диктаторского режима в нашей стране. Каже Катерина Соловьева. Поводле ее слов, сегодняшние судовые процессы скончились еще худшей, чем все вчерашние акции. Запросивши каждого в свой кабинет, судья Наталья Деревянко хвилины про две уже обвещала вырок. Крыху уже и подтягивался разбор справы Олеся Круткина. Хлопец попросил, как процесс проводился на белорусской мове. Судья ввестила перепынок на обед и по сгодину протягивала суд уже по-белоруску. Как отзначили присутные, это давалось ей с певными тяжкостями. Еще один удельник вчерашней акции зараз находится в шпитале. Денису Хабирову после затримания стало кепско сердцем, из милиции его забрала худкая допомога. Суд над ним мая отбыться поздней. С усих затриманных Денис Хабиров один, кто вышел на уличную акцию першиню. Остатних уже не раз затримливали и карали штрафами за подобные учинки. Четверо молодофронтовцев покараны сегодня у Полоцку миллионными штрафами. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24. Белорусская ассоциация журналистов закликает не принимать нового закона об сродках массовой информации без широкого обмеркования. Журналисты, заклопоченные погрозою обмежевать их правы на отримание и передачу информации, а так само контролем чиновников над интернетом. Далее Олег Груздилович. Закон, який зараз регулює діяльність медіїв у Білорусі, був прийнятий у 1995 році і, на думку виконавчої влади і законодавців, застарів. З 2002 року з'являються нові законопроекти, усього їх відомо 4, але прийняття закону усе ж відкладалося. Поводле БАШ, тепер гэтаму працэсу нададзены новы імпульс. У нацыянальным сходзе створаная працоўная група, якая праводзіць ледзь не штодзённыя паседжанні. Актывісты арганізацыі незалежных журналістаў не выключаюць, што закон у першым чытанні прымуць ужо на наступным тыдні. Між тым да тэксту праекту, які патрапіў у БАШ, шмат прэтэнзій. Эксперты БАШ падзяліліся імі з надмысловай прэсавай канферэнцыі. Паводле намесніка старшыні БАШ юрыста Андрэя Бастунца, найбольш выразна чыноўнікі спрабуюць наступаць на свабоду друку ў інтэрнэце. У законопроекте сказано, что правила регулявання дзейнасці інтэрнэт-СМІ будуць распрацаваны урадам. Гэта значыць, што найбольш вольная сёння частка інфармацыйнай прасторы Беларусі будзе рэгулявацца нават не на ўзроўні закона, а на ўзроўні падзаконных актаў пастановаў урада, якія будуць выпрацаваны на працягу 5 месяцаў. Што да звычайных газет і часопісаў, у якасці станоўчага моманту ў законапраекце эксперты адзначаюць адмену узгаднення месца знаходжання рэдакцый з мясцовымі ўладамі. Але адразу кажуць і пра мінус. У выпадку змены гэтага месца медыям давядзецца праходзіць перарэгістрацыю. Як парушэнне правоў замежных інвестараў, успрыняць абмежаванне на замежныя інвестыцыі. Іншаземцы змогуць укладаць не болей за 30% у капітал рэдакцый. Але галоўнае, для чыноўнікаў спрашчаецца магчымасць закрываць сродкі масавай інфармацыі. Два папярэджанні пра парушэнні і можна хаданішыць пра закрыццё газеты, заўважае эксперт Юрый Тапарашаў. Сейчас любое нарушэнне является поводом для... Любое порушение зараз будет подставой для письмового попередження. Тираж недокладно позначений, нечто недокладно написано. Усё, письмовое попередження. Коли ранее был докладный перелик порушению, после яких можно отримать такое попередження, то теперь этот перелик без конца. Выдадут два попередження и подадут позов у суд об закрытии газеты. Вынесет два предупреждения и подает иск в местный суд о закрытии вашей газеты. Международная организация «Репортеры без межу» уже выступила с заявой, у якой заявила про свою занепокоенность с пробами обмежевать праз новый закон у Беларуси свободу друку, уключенную с интернетом. Активисты БАШ так само кажут про профессийную солидарность, как сродок змагания за правы журналиста в Украине. Старшиня БАШ Жанна Литвина поведомила, что БАШ накируя усім депутатам адмысловые звороты. В этом звороте первое, каб яны усяляк посприяли тому, каб законопроект был надрукованный у республиканских державных газетах. Другое, мы потребуем широкой дискуссии и широкого обмеркования тех нормов, которые уже сегодня есть у законопроекте. Ну и наогул, вот как бы, звернуться до их на громадянская свядомость, нагадать им про отказность под час голосования. Жанна Литвина нагадала, что ранее парламентары обяцали накировать законопроект об сродках массовой информации на экспертизу у европейские структуры. Белорусская ассоциация журналистов звернулась у национальный сход с просьбой допустить представников организации на поседжение працовной группы по законопроекте, якое отбудется 16 червеня. Покуль что отказу журналисты не отримали. Менская прокуратура припынила криминальную справу, заведенную в 2005 году с фактов распаўсюджвання у интернете сатиричных мультфильмов политичного зместу. На думку следчих, эти мультфильмы ображают Александра Лукашенко и змещают поклеп на его. Сёлета 27 сакавіка супрацоўнікі КДБ наведалі офісы редакцыяў, супрацоўнікі якіх працавалі без акрэдытацыі, а таксама кватэры некаторых корэспандэнтаў. У журналістаў забралі архтэхніку, патлумачыўшы, што яе правераць на дачыненне да распаўсюджвання мультфільмаў. Сёння пракуратура вырашыла вярнуць маёмасць журналістам. Далей Любоў Лунёва. Начальник следшего отдела Менской прокуратуры Сергей Иванов потлумачил Радио Свобода, что криминальную справу, якую распачали еще у 2005 годе по водле фактов распавсюджвания у интернете сатиричных мультфильмов с политичным зместом, не спынили, яна только черговый раз припыненная. Нагадаем, 16 жнёня 2005 году супрацовники КДБ при Пиратрусе забрали больше за десяток компьютеров и все носбиты информации, якие знашли у кватерах Андрея Бозова, Паула Морозова и Олега Мініча. Прокуратура распачала криминальную справу за поклеп на Александра Лукашенко. Подставой стали мультфильмы, размещенные на сайте незарегистрованной организации «Третий шлях». Покольки Олег Мініч, Павел Морозов и Андрея Бозов з'ехали за межи Беларуси, их обвестили у криминальный вышук. Тягом амаль трех годов справу несколько разов припыняли, а потом знов узнавляли, як потребує криминально-процессуальный кодекс. Сёлета, 27 сакавіка, супрацоўнікі КДБ наведалі офісы Радио Рацыя, Европейского радио и телеканалу Белсат, а таксама кватэры журналістаў, якія працуюць на гэтай СМИ. Яны забралі компьютеры и архтэхніку, патлумачыўшы, што робяць следчыя дзеянні ў рамках крымінальнай справы аб распаўсюджванні мультфільмаў у інтэрнэце. Кіраўнік следчага аддзела Сергей Іванов паведаміў, што тэхніка, якую забралі ў Паўла Марозава, Алега Мініча і Андрэя Бозава, а гэта больш за дзясятак кампутараў, пакуль будзе знаходзіцца ў пракуратуры. Остановлена очередной раз. Што значит раздаюць тэхніку? Ее возвращают, поскольку связи, то есть ее с этим делом не установлено. Почему только журналистам? Ну, мультяшники эти в розыске вообще-то. Пусть приходят, забирают. До того, как не будет решена их судьба, никаких телодвижений в этот адрес не будет сделано. 27 марта, вот что техника изымалась, сейчас мы ее возвращаем. Павел Морозов теперь находится у Таллине. И он лишит, что следствие повинны нарешить спынить криминальную справу за абсурдности обвиновачения. Нема никаких подставок для протяга этой справы. По-другое, нема ни одного фигуранта этой справы в Беларуси. И справа сама по себе достатково абсурдна. Оргтехника, ей вельми шмат. Гэтые мониторы и системные блоки наши занимают зашмат, видать, место у кабинетах следчих. И они вырешили от их избавиться таким чином. Поводле криминально-процессуального кодексу следчие могут припынять и обновлять криминальную справу тягом 10 годзяў, але ў тым выпадку, калі для гэтага ёсць падставы. Павла Морозова, Олега Мініча і Андрея Абозова следчыя лічаць падазраванымі ў крымінальнай справе, і ўсе тры дасюль знаходзяцца ў крымінальным вышуку. праграме беларускай Атлантыда без бар'ераў мы пачнем размову з гісторыкам Олегам Трусавым пра беларускія дарогі. І першая перадача пра дарогі як шлях у няволю. Дарога рабілася для хуткага перасоўвання войска, каб падавіць паўстанне прыгнечаных народаў і для вывоза нарабаваных каштоўнасцей. Дастаткова прыгадаць, як па новых расійскіх дарогах вывезлі ў Санкт-Петербург нясвіжскія каштоўнасці. Беларуская Атлантыда без бар'ераў, хвіліна ў праз 30. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Суд Цэнтральнага раёну Менску пакараў актывіста дэмакратычнага руху Александра Атрошчэнкава арыштам на 15 сутак. Чацвёра маладафронтаўцаў пакараныя ў Полацку мільённымі штрафамі. У сераду ўвечары маладафронтаўцы выйшлі да будынку полацкага гарвыканкаму з расцяжкай «Стоп, дыктатура», але праз 5 хвілін былі затрыманыя супрацоўнікамі міліцыі. Менская пракуратура прыпыніла крымінальную справу, заведзеную ў 2005 годзе з фактаў распаўсюджвання ў інтэрнэце сатырычных мультфільмаў палітычнага зместу. Паслом Швецыі ў Беларусі прызначаны Стэфан Эріксон. Да канца гэтага году плануецца адкрыццё пасольства Швецыі ў Беларусі. Сёння ў абітурыентаў пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Яно пройдзе па 14 прадметах і будзе доўжыцца да 28 чэрвеня. Першым іспытам стала сёння беларуская мова. Сёлета для тэставання яе абралі 70 тысяч выпускнікоў школаў. Беларускія праваабаронцы заявілі аб пачатку доўгатэрміновага маніторынгу выбараў у Палату прадстаўнікоў. Згодна з папярэдняй інфармацыяй Цэнтра выбаркаму, выбары адбудуцца 28 верасня. Праваабаронцы занепакоеныя прапагандысцкай атакай супраць назіральнікаў, распачатай дзяржаўнымі медыямі. З Менску Алесь Дашчынскі. Маніторинг будуць праводзіць сябры беларуска-хельсінскага камітэту і асобныя праваабаронцы. Яны арганізуюць назіранне ў 100 акругах 110. На кожную з іх плануецца выставіць трох назіральнікаў. Паводле вынікаў кожнага з этапаў будзе рыхтавацца справаздача. Старшыня БХК Олег Гулак заявіў, што праваабаронцы збіраюцца прааналізаваць дынаміку, як Беларусь праводзіць гэтыя выбары параўнальна з мінулымі. Маніторинг перадвыбарчай сітуацыі ўжо пачаўся. Садар Гулак адзначыў: нас непакоіць той фон, который мы зараз бачым, вось апошнія гэта серыял «Сетка», который называецца. Там відавочна ў негатыўным сэнсе падаецца маніторынгавая праца, праца назіральнікаў. На маю думку, гэта ў любым выпадку сведчыць аб тым, што людзі, которые рабілі гэты серыял, которые яго выпускалі на тэлеэфір, просто не разумеюць элементарных рэчаў, па которых жыве сучаснае грамадства. І не разумеюць, што такое выбары. Выбары без удзелу грамадскасці, выбары без грамадскага кантролю, гэта здзек над выбарамі. На пытанне карэспандэнта «Свабоды» пра цяперашнюю сітуацыю параўнальна з той, якая склалася перад мінулымі выбарамі, Алег Гулак сказаў, што гэтае пытанне абмяркоўвалася днямі, у прыватнасці, на сустрэчы з ацэначнай місіяй Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека. Калі параўноўваць з 2006 годам, то той час сітуацыя мела такую сталую тэндэнцыю да пагаршэння. І менавіта ў 2006 годзе пачаліся гэтыя кампаніі па прэвентыўнаму затрыманню. На сённяшні дзень мы ўжо гаворым пра тое, што так, вот менавіта сёння сітуацыя вельмі складаная, але перад гэтым мы бачылі этапы пацяплення, мы бачылі, як выпускалі палітзняволеных, мы бачым ўжо нейкую сінусоіду. Таму гэта дае спадзяванне на тое, што мы можам пабачыць пацяпленне і падчас выбараў. Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі заявіў, што ўжо можна казаць пра трывожныя сігналы. Центральная выборчая комиссия не хочет идти на открытый, широкий диалог с белорусской демократичной оппозицией. Те пропановы, которые были пропонованы объединенными демократичными силами, были однозначно откинуты. Они не выкликали некой спречки, некой дискуссии. Никто не каже, что их треба было принимать у тем 100% объеме, який они подавались, или, принамсі, была тема для размовы. Гаварыў Алесь Бяляцкі. Беларускія праваабаронцы заявілі аб пачатку маніторынгу выбараў у Палату прадстаўнікоў. Напярэдадні значных палітычных падзеяў у Беларусі традыцыйна ўзмацняецца прапагандысцкі ціск на выбарнікаў. Адным з спосабаў патлумачыць людзям, якія ў краіне сілы правільныя, якія дэструктыўныя, сталі палітычныя серыялы на каналах беларускага тэлебачання. Як нараджалася форма палітычнага выдавілю ў сучаснай Беларусі? Тэму падрыхтаваў Ігар Карней. Новы рух у галіне палітычнай кінадакументалістыкі пасля выбараў 1994 году започаткаваў малавядомы на той час рэжысэр Юры Азаронак. Неўзабаве пасля прыходу Александра Лукашэнкі да ўлады Азаронак дэбютаваў на беларускім тэлебачанні са стужкай «Нянавісць, дзеці і лжы», скіраванай супраць Беларускага народнага фронту і старшыні БНФ Зянона Пазняка. Палітык Мікола Статкевіч адрэагаваў на выхад «Нянавісці» па-свойму, ударыў аўтара па твары. Кажа, што зрабіў гэта дзеля свайго бацькі. Дзеда Міколы забілі паліцаі за сувязь з партызанамі, а бацька, тады яшчэ падлетак, цудам уратаваўся ад такой жа долі. Калі ў стужцы Азаронак пачаў маляваць Статкевіча паплечнікам паліцаяў, то ягоны бацька быў шакаваны. Статкевіч разлічваў, што ў выпадку за Азаронкам будзе прыватная размова двух мужчынаў. Што да цяперашняй актывізацыі кінадакументалістаў, то яе Мікола Статкевіч тлумачыць набліжэннем чарговай выбарчай кампаніі. Машына прапагандыская працуе, хаця гэта па сутнасці на вынік ніяк не ўплывае, яны робяць чарговы раз за пазіцыі некіх здраднікаў, шпіёнаў, прадажных нічэмных людзей. Машына ўжо ў некай ступені нават на самазаводцы працуе. Псіхалогія чыноўніка, як бы чаго не выйшла, перастраховацца, то начальства раптам падумае, што мы не стараемся, вот гэта ўжо зрабілі. Кінаэстафету Юры Азаронка падхапілі іншыя дакументалісты, а вытворчыя плошчы пашырыліся са стварэннем каналу ОНТ і сталічнага тэлебачання. Антыдзяржаўнай сутнасці беларускай апазіцыі былі прысвечаныя такія прапагандыйскія фільмы, як «За куліса», пра таемныя механізмы беларускай апазіцыі. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 году дзяржаўнае тэлебачанне паказала серыял «Таемныя спружыны палітыкі». У 2005, напярэдадні чарговых прэзідэнцкіх выбараў, на экранах з'яўляецца чарговы твор Азаронка «Канспіралогія», які прынёс аўтару прэмію «За духоўнае адраджэнне». Аднабаковым у поглядах на палітычныя рэаліі, на думку апазіцыйных палітыкаў, стаў створаны групай ОНТ шматсерыйны дакументальны цыкл «Найноўшая гісторыя». За яго калектыў аўтараў угонараваны прэміяй «Тэлевяршыня». Чаму на беларускіх экранах адсутнічае парытэт у палітычных меркаваннях? Ці з'явіцца ў гледачоў калі-небудзь магчымасць рабіць уласныя, а не навязаныя высновы з убачанага? На адной з прэсавых канферэнцый старшыня нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі распавёў, што прынамсі ў сярэдзіне 90-х такая магчымасць існавала, а да паказу на АБТ разглядаўся нават нашумелы фільм рэжысэра Юрыя Хашчавацкага «Звычайны прэзідэнт». Аднак тады было прынятае рашэнне не ўступаць у дыскусію з аўтарам. Ад таго часу гэтая традыцыя не парушаецца. Он выйшаў у 96-м году, на нём былі очень оживлённыя дыскусіі. Этот фільм рассматривался к паказу на АБТ с точки зрения как возразить авторам. На тот момент пришли к мнению, полемизировать с каждым кадром этого фильма, это не технологично, тогда и не было слова политтехнологии. Просто не был принят показ, он не запрещен в Беларуси. На гэтым тыдні першы канал беларускага тэлебачання паказвае прапагандыскі фільм «Сетка». Наш корэспандэнт пытаўся у людзей на гомельскіх вуліцах, ці глядзяць яны гэты фільм і як да яго ставяцца. Я не смотрю, я живу в общежитии, нам нельзя телевизоры, чтобы у нас были в общежитии, поэтому мы вообще ничего смотреть не можем. Я первый раз слышу такое название «Сетка», ничего не знаю. Я посмотрела несколько минут «Сетку» и бросила это занятие, потому что что-либо ожидать от этой пятиминутки ненависти не приходится, это все старые съемки. Вообще-то это не телевидение, а ведомство Геббельса. Не, я не гляжу, не люблю. Белорусское телебачение мы не смотрим. Что там, смотреть? Даже не знаю такого, если честно. Тоже первый раз слышу про сетку. Я паглядзеў, улада выкарыстоўвае тое, што выкарыстоўвала цягам апошніх 10 гадоў. І галоўная мэта – папаганіць працаўнікоў апазіцыі напярэдадні будучых выбараў. Развіцце міра, картину я ясна прадстаўляю, а падробнасці мяне не інтарэсуюць. Ну, я не знала, што он ідзёт па телевізору. Я некалькі разоў трапляў на АБТ, менавіта калі быў гэты фільм. Стаўленне адмоўнае, галоўная мэта гэтага серыяла – гэта абраза дэмакратычных сілаў, гэта падрыхтоўка да парламенцкай кампаніі, намаганне ўлады ачарніць сваіх апанентаў. Я ўвогуле такія стужкі не гляджу. Хлусяць ды брудам паліваюць ды памыямі. Времени нету на телевізор. Ну, я вообще не смотрю белорусское телевидение. Там нет передач, которые меня интересуют. Люди на гомельских улицах про свое ставление до демонстрованного белорусским телебачением фильму «Сетка». Читаем Быкова. Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава. Хвалі свабоды. Сёння пісьменнік Уладзімір Дамашэвіч чытае фрагмент выступу Васіля Быкава на пленуме Саюза пісьменнікаў у лістападзе 85 году. У мяне былі з Васілём Быкавым апошнія развітальныя нават сустрэчы. Адна, калі ён яшчэ жыў у Мінску, але ўжо недзе збіраўся. Я нават не ведаў, куды і што, і як у яго атрымаецца. Другая сустрэча была ўжо пазней у метро на Кастрычніцкай плошчы, там на гэтай развязцы. Ён быў адзеты па-асенняму такім ахоўнага колеру плашчы. Выглядаў добра. Мне так падалося, што ён яшчэ ў сіле, ў моцы, і ў мяне было добрае ўражанне. Мы так у гэтай от мітушні пастаялі, пагаварылі. Ніколі я не думаў, што гэта будзе мая апошняя з ім сустрэча. Василь Быков. Фрагмент выступления на пленуме Союза письменников в листопаде 85 года. Мне думается, что свой кожный родок, кожное слово и образ письменник повинен адресовать народу, выказывать ягоные клопоты и ягоный боль и робить это с граничной правдивостью. Могуць запытацца, а як уведаць пра гэтыя клопаты і гэты народны боль? З народам жа не параішся? На жаль, не параішся, гэта праўда, але тут трэба даверыцца таленту, калі толькі ён ёсць. Талент, між іншым, тым і адрозніваецца ад неталенту, што выдатна адчувае народны клопат, бо сам ім жыве, а зусім не тым, што ўмее прыгожа апісваць усход сонца ці зіхаценне расы на аксамітнай траве, як нядаўна яшчэ лічылі некаторыя вучоныя кніжнікі. Яшчэ трэба памятаць, што талент мае права гаварыць народу ўсю праўду пра яго наіснаванне, часам горкую і балючую праўду, якая ёсць у гісторыі кожнага народа. Канечне, няма ніякай гарантыі таго, што аўтара неадкладна засыплюць кветкамі, могуць і закідаць каменнем. Але калі ягоная праўда з вялікай літары, дык пройдзе час, і яму той жа народ паставіць прыгожы помнік на самай прыгожай плошчы свайго сталічнага горада. Але гэта пасля, бо пры жыцці. Нет пророка в отечестве своем, истинная, добра ведомая с часов первых христиан, и каждый из нас, творцев, повинен памятать это. Коли говорить про нашу белорусскую литературу, так мне сдается, что при наявности несумненных талентов и сапраўды значных творов, ей все ж моцно шкодить певный рационализм, галаўны, калі можна так сказаць, падыход да многіх з'яў жыцця і мастацтва. Асабліва прыкра, што гэты недахоп паступова, але няўхільна запаноўвае таксама і ў нашай паэзіі. Мала непасрэднасці, свежасці, светаўспрымання, арганічнасці пачуцця сярод вялікай колькасці паэтычных радкоў і зборнікаў апошніх гадоў дужа мала, аднак водбліскаў той страсці, якая хвалюе свет грамадства і якая заўжды так ярка вызначае вершы нашага старэйшага і заўжды маладога Піміна Панчанкі ці няўрымслівага Геннадзя Бураўкіна ці чараўніка беларускага слова Рыгора Барадуліна, той мудрай шчырасці адчування, якая сціпла і добра жыве ў радках таленавітай Жэні Янішчыц, той нечаканай стыхійнай натуральнасці, што ёсць у вершах маладога Леаніда Галубовіча. Што датычыць прозы, дык нягледзячы на паяўленне цэлага рада сапраўды добрых кніг, на теми сучасності, війни, публіцистичних і драматургічних творів. Головна книга на кшталт Мєляжовської епопеї є ще все напереді. У нашій літературі застається біла пляма на місці незабивного Володимира Короткевича. Чоловічий льос, до якого, до речі, поставився так неудячно. Але, мабуть, так уже заведено на білому світі, що до справжніх апостолів добра і справедливості льос завжди ставиться неудячно. Перший їх розпинає, каб за тим узвисить. Читав письменник Владимир Домашевич. Завтра поетка Данута Бичель прочитає уривок з оповісті Василя Быкова «Альпійська балада». Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18.30. Тут Ганна Соось. У ефірі новини. Спочатку про події у Білорусі. Суд Центрального району Мінську покарав активіста демократичного руху Олександра Атрошенкова арештом на 15 суток. Його обвинуватили у образі судді під час процесу над удільниками студентських акцій предпримальників. Четверо молодофронтовців покарано у Полоцьку мільйонними штрафами. Суддя Полоцького городського суду Наталя Деревянка признала Миколу Демиденко, Олеся Круткіна, Сержука Короленка і Катерину Соловйову винуватими в уділі у несанкціонованій акції. Білоруські правоохоронці заявили о початку довготермінового моніторингу виборів у Палату представників. Моніторинг будуть проводити сябри Білоруського Хельсінського комітету і поособні правоохоронці. Мінська прокуратура припинила кримінальну справу, заведену у 2005 році з факту розповсюдження у інтернеті сатиричних мультфільмів політичного змісту. Експерти Білоруської асоціації журналістів дали оцінку проєкту нового закону об сродках масової інформації, який буде розгледжений Палатою представників у першому читанні 17 червня. Експерти БАШ оцінили законопроєкт як наступ на свободу друку і закликали до професійної солідарності. Послом Швеції у Білорусі призначений Стефан Еріксон. Він працює у Білорусі з вересня 2005 року і узначальвує відділення посольства Швеції у Мінську. 12 червня у абітурієнтів почалося централізоване тестування. Першим іспитом стала сьогодні білоруська мова. Її сьогодні для тестування брали 70 тисяч випускників школу. Білоруська музична альтернатива об'явила об старті проєкту «Рок-школа». Ви на хвилях Радіо Свобода. Протягуємо випуск новин у сьогодні у світі. У Парижі проходить міжнародна конференція у справі економічної допомоги Афганістану. Перша леді США Лора Буш заявила, що Вашингтон видаткує більше за 10 мільярдів доларів на відновлення цієї країни. Генеральний секретар ААН пан Гімун у листі керівництва Косово повідомив про намір скасувати місію ААН у Косово і передати основні функції недавно сформованої місії Еврозв'язу у Косово. У Ірландії сьогодні проходить референдум по новій базовій домові Еврозв'язу. Так звана домова про реформи має замінити проєкт Європейської конституції. Кубинські влади збираються увести систему диференцованої плати праці. Тепер середній заробок у Кубі, ті то лікаря, ті то селяніна, складає прикладно 20 доларів. На повночі полоси Гази при вибуху загинули 4 чоловіки і 20 були поранені. На зустрічі у Брюсселі міністри оборони країн НАТО погодилися навчати 2,5 тисячі військовців Сили безпеки Косово, нягледячи на незгоду щодо статусу Косово. У Іспанії четвертий день протягується страйк керівців грузовиків, які незадоволені ростом ціни на паліво. Поліція затримала більш за 70 страйковців. На хвилях Радіо Свобода ви слухали новини. Наступний випуск у нашому ефірі праз півгодини. У ефіри Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Праз чверть години у Атлантиді гутарка про білоруські дороги. А зараз подорожжя з Міцера Бартосіка у вёску Паланешка Барановицького району. Увага білоруської громадськості уже котрий год прикованая до реставрації ті реконструкції Нясвіжського замку Радзівілов. Але у тіню Нясвіжської драми засталіся інші майонтки славутого роду. Наприклад, палац у вёсці Паланечцы, що у Барановіцьким районі. Калісті гэта було славутае мястэчка, якое пісаў Наполеон Орда, дзе хрысцілі Ігната Дамейку, куды неаднойчы завітваў Уладзіслаў Сыракомля, і дзе, згодна ўсіх энцыклапедый, знаходзіцца палац канца 18-га стагоддзя ў стылі класіцызму. Першае, што кідаецца ў вочы пры ўездзе ў паланечку, дык гэта бетонны шкілет нейкага дзіўнага будынку перыяду перастройкі. Круглы, нібы збіраліся будаваць маленькі цырк, і недарэчны на фоне панарамы прыгожага мястэчка з дамінуючым драўляным неагатычным касцёлам. Кабета, што праходзіла па вуліцы, не змагла ўцямна адказаць, што ж такое грандыёзнае збіраліся будаваць калгасныя ўлады. Это когда-то у нас собирались строить тут дворец бракосочетания или спортивный зал, или что. И так оно осталось в памяти советских времен. Мы когда-то жили красиво и богато, так что собирались жить дальше. А зараз вы живете некрасиво и небогато. Ну, по сравнению с тем, что было раньше, то, конечно, не. Раньше у нас перспективный колхоз был, много чего собирались строить. Даже детский сад новый собирались построить. Так что все на убыль. Тое, што ў паланэчцы сапраўды ўсё ідзе на убыль, бачна адразу. Вёска доўгая, галоўная вуліца цягнецца кіламетры з два, і ледзь не большую частку складаюць нежылыя хаты. Але белая мураванка Софіі Кабарыгі, абкружаная кветкамі самых розных відаў, выглядае проста нейкім палацам. Спадарыня Кабарыха – адна з самых паважаных людзей паланэчкі. Гэта мілая старая у педантычным фартуху і акуратнай прычоскай усё жыццё выкладала ў паланэчцы нямецкую мову, а гэты дом пабудаваў яе бацька Канстантін, таксама патомны паланэцкі настаўнік. А ён быў пчалаводам такім знатным на ўсю акругу і заключылі дагавор з Варшаваю на пастаўку мёда і плацілі золатам бацьку. І вот бацька за тыя грошы пастроіў дом. А яго не зачапіла ў 39-м годзе? Зачапіла. Уж надо быць настаўнікам ў 39-м годзе. Да, што дом гэдакі мець увёўся, то шварах савецкай власці быў злейшы. А яшчэ і фатограф быў на ўсю акругу. І радіо змастярыў з наушнікамі, ў ні ў кога не было. І велосіпед некі там сабраў, усё. Так это ж вельмі быў страшны враг, хоць і... Аддаў і сараі, і сваі, і плугі, і бораны, ўсё, самы першы ў калхоз. І ўжо мы і сабралі клункі, ўсё толькі ўжо вязці нас хацелі ў Сібір ці куды. Вам ўжо сказалі, што вас павезуць? Сказалі, да-да-да, ўжо мы былі гатовыя. Але ў бацька было многа друзей, і врачы, і ўчыцяля, і от іх заступнічаство памагло, што нас аставілі ў пакоі. Палац Радзівілаў выглядае сапраўдным замкам прывідаў. Схаваны зарослым здзічэлым садам, вялікі двухпавярховы дом без шыбаў. Цяжка паверыць, што яшчэ нядаўна гэты дом прывід быў сярэдняй школай. Палац Радзівілаўскі разграбілі. Главно, была там школа, зрабілі капітальны рэмонт. Усё, прыехалі з раяно, праверка, кажуць, ну, яшчэ так ніколі красіва не атрамантіравалі школу, як на гэты раз. А это ў якім годзе было? Гэта было вот 20 год назад. Потом в газеце у нашым краі паявілася статья, што будуць перастраіваць гэты Радзівілаўскі палац, каб быў у такім відзе, як ён быў пры Радзівілу. Тут жа ту жэсць, што началі перакрываць, раскралі. После этого подоставали в окна, дверы ободрали, стены исчезли, недзе люстра, все зруйновали. И никто не ведает, где делось, и кто брал. И не бачил ни председатель колхоза, ни председатель сельсовета, ни участковый, ни директор. Аб'явіць аварыйным будынак пасля рамонту, каб пасля пачаць яго рабаваць і пакінуць на адзін сезон без даху, пад дождж і снег, каб пасля аб'явіць рэстаўрацыю, якая як быццам цягнецца і дагэтуль. Да такой камбінацыі, напэўна б, не дадумаліся ні ў воднай суседняй з намі краіне. Камні і тыя выкавырывалі, і плітку з пола, ўсю Старадзівілаўскую, ўсё абсалютна. А каму яна патрэбна, эта плітка? Даже на кладбішчы некаторыя аблажылі, дако, каб не рос сарняк. У аграде этаю пліткаю вылажылі, прытом сучыцялей. Якія гаспадарлівыя людзі, да. Беларусы. Хазяева. Хазяева, нічога не прапазіў. Вы на хвалях Радио Свабода. Вёска Паланэчка Баранавіцкага району. Адрас сённяшняга падарожжа Дмітра Бартосіка. Мужыкі пенсійнага веку, што сядзяць на прызбе, прынялі мяне за турыста. Разгаварыліся, мужыкі яшчэ памятаюць першае рабаванне палацу. Нема спонсора. Може, які я те самий, каб об'явився Радзівіловський потомок, може, каб дав копейку, то, може, що зробили б большевики. А так, зачем було винімати окна? Ну, хай там пол где-то подгнівили, где-то что-то на потолке стропило. Ну, окна, двері, все здорові. Там же сотні дверей, сотні окон. Это ж все растащили. Это слава богу, что еще вот крышу накрыли. А так стены уже развалились бы уже. Такой парк тут был при этом палаце. Такой парк стал, и все высажено, деревья, все. Ну, в 39-м году тут все спилили, знищили. Ну, как освободили нас, ну. Бери, что хочешь. Вазами с этого майонка возили ковры, зеркала, картины. Там же ж было, як у Нясвіжі примерно, это ж Радзівіловская дача. Унутры палац выглядае, як гатовыя дэкарацыі да фільмаў пра Фрэдзі Крюгера. Гулкія страшныя калідоры, абваленыя лесвіцы на другі паверх, звісаючая дранка са столі. Цяжка паверыць, што калісьці тут была нават люстраная заля, дзе люстрамі была пакрытая нават падлога. Што тут бывалі ў гасцях літаратары Сыракомля, Філіповіч, тут спыняўся расейскі сатырык Фанвізін, тут, дзякуючы намаганням гаспадара палаца Канстанціна Радзівіла, у 1845 году выходзіў часопіс «Час і люд», прысвечаны беларушчыне, якую можна было б зрабіць экспазіцыю, прысвечаную эпосе філарэтаў і філяматаў. Тэрэса Дамінікаўна, былая настаўніца, жыве якраз насупраць палаца. Дзякуючы энергіі гэтай жвавай кабеты, улады аддалі плябань, у якой за саветамі была амбулаторыя, але палац спадарыня Тэрэса не ўратавала. Вы знаеце, што я за гэты палац? Я не знаю, я даже, можа, і білася б самым прэзідэнтам. А хто ж яго ўсё ж такі разабрала? Разбіла это здание Мацковскае. Мацковская Тамара Абрамовна, она в райисполкоме УКС, она работала. Посмотрела, аварийное здание. Нигде никакой аварии, нигде ничего. Все, раскидает школу, тут все разорвали, разобрали. Это что, приезжали некие люди ночью и крали тут все? Открыто днем, две машины, четыре тюремщиков заключенных. Она привезла, они как варвары, все рвали, полы. Все там мрамор был, колонки обложенные на полу. Ну, але буквально, вот вы чтоб сейчас еще испугались. Я не могу туда заходить. Я там працавала, я не могу туда заходить. Вы понимаете? Я вот издали такого, как зараз вот такого, я вот трохи вижу, а если так, я не могу. Потому что моя душа болит. Я со всеми с ним перувалась. И председатель райисполкома говорила, и председатель сельсовета говорила. Калі называць рэчы сваімі імёнамі, дык у Паланэчцы адбылося самае сапраўднае крымінальнае злачынства, за якое ніхто і ніколі не панясе адказнасці. Дзякуючы спецыфічнаму стаўленню ў Рэспубліцы Беларусі да закону аб ахове архітэктурнай спадчыны, тая чыноўніца Тамара Мацковская, якая прымала рашэнне пра аварыйнасць палаца, ужо даўно знятая са сваёй пасады за парушэнне патрабаванняў заканадаўства РБ, як піша афіцыйны сайт Баранавічаў. Ці ёсць каму ў Паланэчцы працягваць барацьбу за свой помнік? Як высветлілася, не все так змрочна. 12-гадовая дзяўчынка, вучаніца 6-й класы Паланэцкай школы Катя Козлова вырашыла звернуть увагу вышэйшага кіраўніцтва краіны. Вы понимаете, было не очень приятно, когда всегда туристы приезжают сюда и смотрят на это здание. И решилась написать І кому ви написали? Президенту. І отримали хоч ніякий відказ від нього? Да. Ну, отримала від райисполкома. А від його особисто нічого не прийшло. Ви розчарувалися чи ні? Ні, я наоборот була рада, що мені з райисполкома мені прислали. Ну, і вони написали, що денег нема, щоб побудувати це здання, але вирішується вопрос, щоб побудувати. І сказали, що я ще пришлють одне письмо. Ви його чекаєте? Да. І будете далі воювати за палац? Да. Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік. Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация, хуткасть потоку 27500 мегасимбалев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четверты правы. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Суд Центрального района Менску покарал активиста демократичного руху Александра Атрощенкова арештом на 15 суток. Атрощенкова обвинователи в образе судьи. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоцку миллионными штрафами. У середу у вечера молодофронтовцы вышли до будинку Полоцка горбаканкаму с растяжкой «Стоп, диктатура». Белорусские правооборонцы заявили об початку мониторингу выборов у Палату представников. Менская прокуратура припинила криминальную справу, заведенную в 2005 году с фактов распаўсюджвання в интернете сатиричных мультфильмов политичного зместу. Послом Швеции в Беларуси призначены Стефан Эриксон. До конца этого года плануется открытие посольства Швеции в Беларуси. На Городзенском областном телебачанні больше не гучить белорусская мова. На российскую мову переведена апошняя программа, якая выходила там по-белоруску. Выпуск новинов. Вы слухаеце Радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мы распачынаем размову пра беларускія дарогі. Сёння пра дарогі, якія вялі ў няволю. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі. Расія заінтересована ў захваце Панамскага коридора через территорию Беларусі. Нам нужно шоссе, нефтепровод. Остальное трава не расти. Это объективно наш интерес, российский имперский интерес. Сергей Даренко, «Свободные новости плюс», Красовик 2008 году. Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого. І ў Менскай студыі без бар'еру мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусам. Вось такую заяву на старонках беларускай газеты зрабіў вядомы расійскі журналіст Сергей Даренко, прысутнасць якога у палітычных гульнях таксама была заўважаная. Дык што, спадар трусаў, геаграфічнае становішча Беларусі, цэнтр Еўропы, не толькі можа быць добром, але і злом для нацыі? Так, бо ўсе імперскія дарогі вядуць у няволю запалоненыя народы. І гэта пачыналася з Рымскай імперіі і канчалася расійскай. Бо дорога рабілася для хуткага перасоўвання войска, каб падавіць паўстанне прыгнечаных народаў, і для вывоза нарабаваных каштоўнасцей. Дастаткова прыгадаць, як па новых расійскіх дарогах вывезлі ў Санкт-Петербург нясвіжскія каштоўнасці ў 1812 годзе з нясвіжскага замку. Беларусь мае добра разгалінаваныя дарогі з усходу на захад і з поўдня на поўнач. Відавочна, што той, хто іх пракладваў, меў на мэце, каб гэтыя дарогі вялі да дабрабыту, да эканамічнай і палітычнай свабоды. Зрэшты, гэта ж і ёсць прызначэнне дарог, дык як тады яны становяцца шляхам у няволю? Глядзячы, хто іх пакладваў, калі тут былі гаспадары, вялікае княства літоўскае, то гэтыя дарогі былі зусім іншыя. Калі ж прыйшла расійская імперыя, то яна толькі тады выйшла на першае месца ў Еўропе, на адно першых месцаў у свеце, калі падзяліла Рэч Паспалітую, захапіла Беларусь і Літву, і першае, што яны зрабілі, пачалі рабіць ваенныя дарогі з усходу на захад. Калі ж пачалі будавацца тыя дарогі на беларускай зямлі, якія вялі ў няволю? Ужо пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай Кацярына II пачала будаваць так званыя кацярынінскія, як народ называў дарогі, на тэрыторыі ўсходняй Беларусі. Пасля захопу ўсёй Беларусі праклалі дарогі Масква-Варшава, Санкт-Петербург-Кіеў, Смаленск-Віцебск-Рыга, а таксама цэлы куст дарог праз Брэст-Літоўск на поўдзень. Славуты інжынер і гісторык, які доўгі час жыў на Беларусі, генерал Бес Карнілович, так апісаў працэс будаўніцтва гэтых дарог. Спачатку землямеры пазначалі на кірунак і шырыню дарог, вызначалі іх даўжыню, пазначалі месцы, дзе будуць паштовыя дамы, і праз кожныя 700 сажняў ставілі верставыя слупы. Слупы гэтыя навогул былі прыкметай расійскай імперыі. Яны былі паласатыя, квадратныя ў сячэнні, пафарбаваныя чорна-чырвонымі нахіленымі палоскамі. Нават Пушкін у сваім творы «Зімовая дарога» пісаў так: «Толька вёрсты паласатыя пападаюць адне». І гэта была прыкмета, як вывозілі зняволеных людзей у Сібір. Міма гэтых паласатых слупоў везлі паўстанцаў 30-х-60-х гадоў. Але напэўна ж тыя самыя расейцы не ўлічылі, што ўжо праз нейкае дзесяцігоддзе другое грымне вайна Наполеона супраць Расіі. І вядома, што французскі імператар праклямаваў, што ягоны паход на ўсход ёсць і вызвольнай аперацыі зняволеных Расіі народаў, улучна з беларусамі, ці як тады казалі, ліцвінамі. Дык дарогі мелі шанец, так бы мовіць, памяняць сваю задачу ад запаланення да вызвалення нацыі? Мелі. Больш што, дзякуючы цудоўным расійскім дарогам, Наполеон нават Маскву захапіў. Ён вельмі хутка па гэтых дарогах пракаціўся да Москвы. Іншая справа, што абяцанкі Наполеона нічога не далі. Ніякай волі не атрымала ні шляхта, ні сяляне. І ўжо, калі французы адступалі, то тады яны зруйнавалі ўсе дарогі. Скончылася вайна, і расейцы зноў сталі аднаўляць дарогі. І абсаджвалі гэтыя дарогі дрэвамі, добраўпарадкавалі. Дык чаму так дбалі расейцы пра шашу ў тыя часы? Таму што пасля перамогі над Наполеонам расійская імперыя доўгі час была жандармам Еўропы. І Александр I у сваім указе 1819 года пісаў наступнае: «Беларускія дарогі аставіць настаящым іх відзе, стараясь толькі исправіць, дзе нужна будет, пачынкамі і пасадкай новых дзеревьев, дабы алеі везде находились парадкі». І расійскія стандарты былі: шырыня дарогі ад 5 сажняў, то 10 з нечым метраў, да 10, самыя шырокія 21,3 метра. Які інтарэс пераследавалі расійскія ўлады, калі на тэрыторыі Беларусі пачалі будаваць шашэйныя дарогі? Як адбілася гэта на лёсе беларусаў? Мэта двайная. Перш-наперш эканамічная. Гэта вываз тавараў з Беларусі, асабліва зерня і іншых прадукту лясной гаспадаркі, правоз каланіальных тавараў праз Беларусь і, канешна, самае было галоўнае, каб мець магчымасць падаўляць паўстанні, і асабліва паўстанні прыгонных сялян. І такім чынам гэтыя дарогі прыводзілі беларусаў да жабрацтва. Сотні жабракоў уздоўж гэтых дарог ішлі жабраваць у расійскія сталіцы, асабліва калі быў неўраджай альбо вайна. Шырыня гэтых дарог была 6 сажняў, это больш чым 12 метраў, і рабілі іх пад лінейку. Прямыя кавалкі адлегласцю 5-10 кілометраў з прысадамі. У 40-е-50-е гады праз Беларусь прайшлі дзве асноўных транзитных дороги Российской империи. Это Москва-Варшава и Санкт-Петербург-Киев. Эти дороги будавались для хуткого пересовывания войск в Заходнюю Европу и Крым. По этой дороге шли царские войска подавить в угорское повстание 1948 года и на бесславную Крымскую войну. Не выпадково вадровники середины 19-го стагоддя вызначали наши дороги как лепшие в Европе. Як я разумею, на территории Беларуси в середине 19-го стагоддя здарыўся сапраўдны, кажучы сучаснай мовай, дорожно-будаўнічы бум. И гэта, напэўна ж, добро. Узнікалі працоўныя месцы, а значыць і рост дабрабыт людзей. Гэта так і не зусім так, бо у якасці таннай працоўнай сілы выкарыстоўвалі беларускіх сялян, узброеных звычайнай рыдлёўкай і тачкай. З'явілася новая прафесія – грабар. Чалавек, які ўмее добра і хутка капаць зямлю. Дарэчы, сярод грабароў было шмат жанчын. І тысячы беларускіх сялян слажылі свае косці паабапал расійскіх дарог. А ўсё ж, ці можна вось так – на ўсе 100% казаць, што ўсё 19-е стагоддзе дарогі вялі Беларусь толькі ў няволю. Народ ўсё ж супраціўляўся, былі паўстанні. Так, і па гэтых дарогах прайшлі царскія войскі, каб задушыць абодва беларускіх паўстанні 19-е стагоддзя. Асабліва адмоўную ролю яны адыгралі ў часы паўстання Каліноўскага. Дарогі былі пабудаваны так, што царская артылерыя і кавалерыя змагла хутка расстраляць паўстанцаў, пакуль яны сабраліся ў вялікія атрады. Пакуль паўстанцы блыталіся па прасёлачных дарогах паміж сваімі маёнткамі, па трактах шлі царскія войскі для іх падаўлення. Які лёс беларускіх дарог у 20-м стагоддзі? Куды вялі яны Беларусь? Беларускія дарогі сталі сімваламі да змагання за будучую незалежнасць. Іх апывалі ў сваіх творах і Якуб Колас, і Янка Купала. У пачатку 20-го стагоддзя Купала пісаў: «Так, я шлях, якому век нема спакою». Купала хацеў, каб чытакі гэты шлях з няволі прывёў да дабрабыту. Аднак у 20-м стагоддзі праз нашы дарогі прокацілася дзве сусветныя вайны. У 15-м годзе па іх гвалтам пагналі ў Расіі сотні тысяч беларускіх сялян, бежанцаў на вазах і пешку. Тысячы іх памерлі па дарозе. Дарэчы, у гэты час Янка Купала быў дарожным будаўніком. Спадар Трусаў, чаму так неахайна ставіліся беларусы да дарог у 20-м стагоддзі? Чаму яны заўсёды былі разбітыя, дарэчы, і сёння? Беларусы не былі гаспадарамі на гэтых дарогах. І яны свядома разумелі, што калі будзе вельмі добрая дарога, хутчэй прыедуць заваёўнікі іх абрабаваць. І не выпадкова у другой сусветнай вайны беларускія партызаны нішчылі любыя дарогі. І настолькі паспяхова, што потым не маглі іх адбудаваць гадоў 5. Па адной дарозе рух адбываецца і з усходу на захад, і з захаду на ўсход. Але ці аднолькава ён інтэнсіўны ў абодвы бакі? Ці раўнавартасны ён быў у пару БССР? Ці рабіліся і як рабіліся спробы ўсё ж зрабіць рух больш інтэнсіўным у бок Берліну, а не Москвы? Першая такая спроба была, калі збудавалі алімпійскую дарогу ў 80-м годзе. Тут ужо трэба было паказаць замежнікам, што Савецкі Саюз – краіна еўрапейская. І вось эта алімпійская дарога першыню была зроблена не толькі з вайсковымі мэтамі, але і з мэтамі прапаганды. Сёння Беларусь незалежная. Ці незалежныя дарогі, якія па ёй праходзяць? Ці канчаткова яны згубілі функцыю шляху ў няволю? У савецкія часы усе адлегласці мераліся ад Москвы. І калі мы паглядзім на савецкія паказальнікі, усюды ідуць кіламетры ад Менска да Москвы, ад Брэста да Москвы, гэтак далей. У гады незалежнай дзяржавы 2 ліпеня 1998 года ў цэнтры Менска каля праспекта Скарыны адкрылі спецыяльны знак, аформлены, дарэчы, па-беларуску. Гэта пачатак дарог Беларусі. В Португалії привезли пригожий гранітний камінь, на його гранях, на бронзових картушах позначили першуню відлегласть від Менска до всіх столиць сусідніх держав, до всіх наших обласних і районних центрів, а так само рядки з вірша Якуба Колоса, присвячені дорогам. У 2000 році Білорусь займала 15-те місце у світі по щільності дорог, на квадратный километр и 12-е место в Европе по протяглости дорог на 1000 жахаров. И зараз наша задача – долучиться до программы «Еврозвяза» по реконструкции наших дорог. Есть гроши, засталася политическая воля нашего керавництва. Белорусская Атлантида. Без барьеров. У передачи Вячеслава Ракицкого брал удел историк Олег Трусов. У наступный четвер слухайте про тяг их размовы. Гаворка пойдет про дороги, як шлях до свободы. И на завершение этой полгодинной частки программы еще про одну из наших завтрашних передач. Сынковичи – одно из самых культовых мест в Беларуси. Дякуючи своей уникальной церкве-крепости, вёска, ведомая далеко за межами краины, але ти шануют свою церкву сами сынковцы, ти присутничая у старожитных церковных стенах Беларусьчина, и як суиснуют маленькая вёска и знакомитая церква. Про гэта черговая передача серии «Подорожжи свободы».